Նախասեմ, որ հոգևոր անվտանգության վերաբերյալ դասախոսությունները մենք ծրագրի համապատասխան կազմակերպում ենք Արցախի բոլոր շրջաններում, բայց առանձնապես ուշադրություն ենք դարձնում սահմանամերձ շրջաններին, որտեղ այնպես է դասավորվել, որ իհարկե դա պատահականորեն չէ, սահմանամերձ շրջաններում հիմնականում աղանդավորական կազմակերպությունները ավելի ակտիվ են գործում, դա մեր պետական անվտանգության տեսանկյունից սպառնալի է, որովհետև մենք գիտենք, որ աղանդավորների բացարձակ մեծամասնությունը չեն ուզում մասնակցել մեր արցախյան պատերազմին, եւ պատահական չի, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ես անձամբ գնացել եմ ստուգել, ոչ մի աղանդավորական կամավոր չի մասնակցել մեր պատերազմին։ Եվ նաև ունեմ համապատասխան տեղեկություն, որ աղանդաների ղեկավարներից մեկը կապվել է մայր կազմակերպության հետ եւ ընդտեղից կարգադրել են, որ դա մեր պատերազմը չէ, առայժմ դեռ չմասնակցեք։ Եվ հետագայում, երբ արդեն սկսել է ընդհանուր մոբիլիզացիան, աղանդավորների համարյա կեսն են մասնակցել, անգամ հրավիրել են, չեն մասնակցել։ Դրա համար մենք այդքան իրազեկ լինելով, դրա համար սահմանամերձ մանավանդ գյուղերում գնում ենք հոգևոր գրամատանգության մասին բացատրում, որ բնակչությունը իմանա, ոչ թե մենք ատելություն ենք սերմանում, այլ ճշմարտությունը պետք է բացատրենք, որ մեր հասարակությունը իմանա, որ այս պահին մեր կարևորագույն խնդիրը մեր անվտանգություն ապահովելն է։ Կանխարգելի չէ, հենց առաջին քայլը այդ է, որ գնում ենք մանավանդ սահմանամերձ գյուղերը, եւ այսօր պատահական չէ, որ Ասկերանի շրջանի բոլոր գյուղերը մենք այցելել ենք սահմանամերձ, եւ այնտեղ քարոշցունից հետո քահանան է այցելել, ինքը համապատասխան աշխատանքներ կատարել, հաջորդ քայլը, որ երրորդ անգամ արդեն գնացել ենք, արդեն գյուղի շատ գյուղեր կա, երեխաների մեծամասնությունը մկրտվել են, համաձայնվել են ծնողների հետ, համաձայնվել են եկել բոլորն էլ մկրտվել, կան գյուղեր, որ արդեն տարիքով մեծահասակներն են մկրտվել, դա մեզ համար եւս սուրախալի է, որ մարդիկ կամաց-կամաց դառնում են արմատներին։ Վտանգը օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում կա, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն կրիտիկական կան նաև զանգված եւ կրիտիկական սահմանը հատել են։ Այս պահի դրությամբ 3 միլիոնանոց Հայաստանում 350,000 ոչ հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ կան։ Բարեբախտաբար Արցախում այդ խնդիրը չունենք, մենք մոտորապես ունենք 5000 ոչ հայրաքելական եկեղեցու զավակներ, բայց բնակության այդ համեմատ, ասենք քրիտիկական զանգված ունենք, բայց դրա համար մենք աշխատում ենք, որ այդ քրիտիկական զանգվածը սահմանը չհատի, որտեղ հատելու դեպքում արդեն անդարձելի պրոցեսներ է տեղի ունենալու։ Դրանից զգուշանալով մենք աշխատում ենք ժողովրդի մանրամասն բացատրել վտանգավորությունը։ Այսօր Եվրոպայի օրինակը շատ ակնառու է։ Ուրիշ բան բացատրել պետք չէ, եթե ժողովուրդը կոնկրետ իմանան ինչ է կատարում Եվրոպայում։ Այդ 50-60 հազար մարդը այսօր Եվրոպայում արդեն վերցնենք Նորվեգիան, աշխարհի զարգացած եւ քաղաքակրթության տեսանկյունից, բայց այնտեղ 5 երեխաներից մեկը արդեն օտար անունով է, իսլամական անունով է, եւ բնական է նրանք էլ պարտադրում են իրենց բարքերը, եւ պատահական չէ, որ կոնկրետ սկզբնական շրջանում եւ Ֆրանսիան եւ Իտալիան իրենց ղեկավարները հայտարարում են, որ մուլտիկուլտուրիզմը հնարավոր է, այսինքն տարբեր մշակույթ ունեցող ազգերը հնարավոր է, որ համատեղ գոյատևեն, բայց առաջինը հենց Անգլիայի Քեմերոնը ժամանակին հայտարարեց, որ դա աբսուրդ է, այդպիսի բան գոյություն չունի, եւ հերթով Գերմանիան, Ֆրանսիան, իրենք էլ հասկացան, որ դա հնարավոր չէ, ոչ թե մենք ատելություն ենք սերմանում, բայց ժամանակին, երբ մենք ասում ենք, որ ադրբեջանցիների եւ թուրքերի հետ հնարավոր չէ համատեղ բնակվելը, մեզ հաշվում են նացիոնալիստներ են հաշվում եւ մնացած այդ մարդկանց դժվար է բացատրել, բայց հիմա շատ հեշտությամբ մարդիկ հասկանում են, որ իրոք այդպես է, անգամ իսլամը, իսլամ դավանող շիաները եւ սյունիներն են իրար հակառակ, ով է տեսել շիան սյունիի մզկիթը պայթեցնի եւ մանավանդ ուրբաթորը, իրենց սուրբորը նման գործողություններ են կատարում, այդքանը տեսնելով մենք չզգուշանանք, դա աբսուրդ է, եւ բացի դրանից մի կարեւոր խնդիր կա, էլի մենք տեսնում ենք, որ այս պահին Հայաստանը մոնոէթնիկ պետություն է, բացարձակ մեծամասնությունը հայեր են, 97% հայերն, էլ չեմ ասում Արցախը, որ ընդհանրապես այստեղ ազգային փոքրամասնությունը 1200 հոգի են, 146000-ի, կամ եթե ավելի ճիշտ վիճակագրական տվյալները մեջ բերենք, 151000-ից 1000-1500, ասինքն ազգային փոքրամասնությունների միջոցով մեր ազգային անվտանգությունը չեն կարող սպառնալ, ոնց որ օրինակ Իրաքում քրդերի միջոցով կարողացան ինչ որ գործանել, մեզ մոտ չկա, մնում է մենակ կորոնական այդ այլադավանների միջոցով կատարել։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ եթե այս պայդրությամբ 40% հայերի լինեն այլադավան, արդեն այդ նույն հեղափոխությունները, ոնց որ իրենք ասում են արաբական գարուն, նույն հայկական գարուն Արցախում եւ Հայաստանում տեղի կունենա։ Մագդուժը նախ եւ առաջ ամեն մարդու հոգեվոր ծնունդն է, երեխան նոր է ծնվում, անկախ իր տարիքից, փոքր է, միջին հասակի է, թե մեծ, թե 100 տարեկանից ավել։ Ամեն մարդ ծնվում է մի անգամ իր ծնողներից, երբ եք ծնվել, դուք գիտեք տարիքը, որ թվականին, որ ամիս, եւ այն ժամանակ ծնվել եք նորածին երեխայի, չէ՞, բայց ժառանգաբար ստացել եք ադամական մեղք, հասկանք ադամական մեղքը որն է, ադամի եւ եվայի մեղքը, առաջի մարդկության մեջ նրանք առաջի աստու կողմից տեսվար մարդիկ են, հոգեվոր պիտի պահեին պատվիանը Աստծո եւ չպահեցին, եւ այդտեղ նրանք մեղ գործեցին, եւ նրանք բոլոր ժառանգներ մինչեւ այսօր հոգեվոր ծնվում են իրենց ծնողներից, ժառանգաբար ստանում են այդ ադամական մեղք, միայն մկրտությունն է, որ մարդուն ազատում է ադամական մեղքից։ Երկու տարի է արդեն Հադրութում կազմակերպում ենք նկարչության սիմպոզիում, արդեն երկրորդ տարին կազմակերպել ենք միջազգային մակարդակի, եւ նպատակ այն է, որ շրջանը հարստացնենք մշակութային արժեքներով եւ գեղեցիկ ու հոգեվորի միասնությունը քարոզենք։ Ցանդեսին ներկայացված են հենց սիմպոզիումի մասնակիցների աշխատանքները, քանի որ սիմպոզիումը միջազգային մակարդակի է, ասեմ, որ մասնակցել են Հայաստանից, Արցախից եւ Ռուսաստանի Դաշնությունից ժողովրդական նկարիչներ, վաստակավոր նկարիչներ եւ իհարկե Արցախի նկարիչների միության անդամներ։ Տեսնել թե ինչպես է նկարստեղծում դա արդեն մեծ հոգևոր ծնունդ է եւ կարծում եմ մենք հետագայում կունենանք պատկերասրահ, որը ցուցադրելուց ավելի մեծ հոգևոր արժեքներ կունենանք։ Տերևլիսին մենք հանդիպել եք այստեղ երիտասարդների հետ եւ այդ հանդիպման ընթացքում ծնվել են մի շարք գաղափարներ, հենց տեղի երիտասարդության կողմից առաջարկներ են եղել, թե ինչպես ակտիվացնել այստեղ երիտասարդական կյանք։ Կազմակերպել է էքսկուրսիա Կովսականի երիտասարդության համար դեպի Քարվաճարի շրջան, էքսկուրսիա եւ մեկօրյա ճամփար։ Նախարությունը աջակցել է այդ ճամփարի կազմակերպմանը, որից հետո մենք որոշել ենք այցելել քաղաքը, Կովսականը, տեղ մշակութաժամանցային ծրագիր իրագործելու նպատակով։ Նաև նշեմ, որ հանդիպման ժամանակ նշվել է, որ կան խնդիրներ, որոնք վերաբերում են հոգևոր ոլորտին, եւ առանձնապես նշվել է, որ երիտասարդները կցանկանային հանդիպել հոգևոր հայրի հետ, եւ այդ նպատակով այսօր մենք Կովսական ենք հրավիրել նաեւ Հադրութի հոգևոր առաջնորդ Տեր Մաթեոսին, ով տեղում պատրաստակամ է պատասխանել բարձրացած հարցերին, խորհուրդներ տալ։ Ես կարծում եմ կոմունիկացիոն խնդիրներ էլ կան, որ շատ դեպքերում դժվար է մայրաքաղաքից, նախարարությունից հեռու գտնվող ինչ-որ վայրում կազմակերպել միջոցառում, քանի որ այստեղ կոմունիկացիայի խնդիր կա։ Նաև ուզում եմ նշել մի բան, որ շատ դեպքերում հանդիպումների ժամանակ, երբ որ լսում ես երիտասարդներին, շատ բողոքներ են լինում, առաջարկներ են լինում, բայց երբ որ արդեն գործը հասնում է գործին, պարզվում է, որ շատերի համար դա հետաքրքիր չէ եւ մասնակցությունը անել ակտիվ չէ։ Եվ այսօրվա այցը հերթական մեր այցն է։ Մենք շարունակելու ենք անպայման աշխատել Կովսականի երիտասարդության հետ եւ կարծում եմ ամեն մի ծրագիր էլ ավելի կակտիվացնի այստեղ կյանք։ Քանի որ մենք ապրում ենք Արցախում, մեզ համար լավ է, որ այսպիսի միջոցառումները ավելի հաճախակի լինի, քանի որ ավելի դաստիարակչական է, ավելի լավ է լինում, որովհետև չկա եկեղեցի, չկա այնպիսի տեղ, որտեղ մենք կարողանանք մեր հոգու խաղաղություն դինի եւ ինչ որտեղ թեկուզ մի անկյունում աղոթենք։ Դրա համար ավելի լավ է այսպիսի միջոցառումները լինի, կամ քահանաներ կան, մկրտություններ լինեն, որտեղ բոլորը հասկանան ինչ է կրոնը, ինչու համար է այդ ամենը չկատարվում։ Ես շատ ոգևորվում եմ, որ հենց այստեղ միջոցառումները այսպիսի արարությունները կատարվում, որովհետև ապրում եմ իմ հայրենիքում, ես այստեղ եմ ծնվել, այստեղ եմ մեծացել, ես հպարտ եմ արցախցի լինելով։ Խաղակում մատուրա կարուսում, արդեն մեծ աշխատանքը կատարվել է, շուտով կավարտենք եւ կհրավիրենք մեր հոգեւոր առաջնորդներին, որպեսի գան օծեն, կարգը դա է եւ քաղաքը կունենա մատուր, որոնք որ մարդիկ արդեն իրենց շփումը կունենան աստու հետ մատուրի միջոցով, իրենց երազանքները կարող են այնտեղ աստու հետ կապել եւ որոշումներ կայացնել։ Դա էլ պարտադիր միջոց է, հոգեւոր այս զգացմունքները պետք է յուրաքանչյուրի մեջ լինի։ Այդ ցանկությունները աստու հետ կապելը պարտադիր է, անկամ մոն վառելը դա կարևոր է։ Ես այդ ձևը համարում եմ։